Bismillahirrahmanirrahim. 245. ayet-i kerime de genel olarak Allah yolunda yapılan her bir harcama söz konusu edilmekle birlikte bir önceki ayet-i kerime ile de ilişkisi açısından özellikle söz konusu edilen harcamanın Allah yolunda cihad için, Allah yolunda savaşmak için yapılan harcamalar olduğu da rahatlıkla veya öncelikle anlaşılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ayet-i kerime şöyle. Men zellezî yukridullâhe kardan hasenen feyudâifehu lehu adâfen kethîra vellâhu yakbidu yebsut ve ileyh turca'u. Kim Allah'a güzel bir şekilde karz verir, borç verir? Allah da onun verdiği o borcu onun için, onun lehine pek çok kat fazlasıyla katlandırsın. Eğer verirse Allah da onun verdiği o borcu kat kat fazlasıyla katlandırıp verecektir. Vallahu yakbidu ve yebsut. Kabzeden, yani kısan ve genişlik veren de Allah'tır. Kısan da, genişlik veren de, sıkan da, daraltan da, genişleten de Allah'tır. Ve ileyhi turcaun. Ve dönüşünüz yalnız ona olacaktır. Hepiniz bilirsiniz ki, savaşın maliyeti yüksektir. Masrafları çoktur. Bunun masraflarının da karşılanması icap eder. Savaş Allah için yapılır. Dolayısıyla bütün ümmetin bir sorumluluğudur. O halde bu Allah yolunda savaşın devam etmesi ve sürüp gitmesi için sürekliliğinin sağlanabilmesi için infakın da onun için gerekli harcamanın da ve gereken ne yapılacaksa harcama dışında ümmetin tümünün bir sorumluluğudur. Ama ne yapılacaksa netice olarak nereye geliyor? Allah yolunda infaka geliyor. Yani bu savaşın karşılanması için, yapılabilmesi için gerekli maliyet yoksa, gerekli mal, mali güç ortada yoksa bu savaş devam edemez, sürdürülemez. En azından gereği gibi istenen düzeyde ortaya konulamaz. Peki, çok enteresan bir hadiseyle karşı karşıyayız. Mülk Allah'ın değil midir? Bizim elimizde her ne varsa zaten Allah'ındır. Allah bize vermiş olduğu bu malı bize kat kat daha fazlasıyla karşılığını vermek üzere bizden tekrar borç istiyor. Onun için ashab-ı kiramdan Ebu Dahdah adındaki sahabi bu ayeti kerimeyi işitince geliyor ya Resulallah diyor. Duyduğum kadarıyla Allah bizden borç istiyor diyor. Evet diyor. Benim diyor iki tane bahçem var Medine'de. Birisinde de şu kadar hurma ağacı var. En sevdiğim bahçem de odur diyor. Elini ver ya Resulallah. Ben onu Allah'a borç veriyorum. Seni de buna şahit tutuyorum diyor. Ondan sonra hemen bahçesine koşuyor. Bahçenin içine de girmiyor. Çünkü Allah verdi ya. Ey Eddahdah diyor. Dahdah onun oğlu. Eddahdah Dahdah'ın annesi. Ebu Dahdah da kendisi de Dahdah'ın babası var aslında. Ey Eddahdah çık dışarı diyor çocuklarınla beraber. Ben bu bahçeyi Rabbime borç verdim diyor. Oh çok iyi ettin diyor. Hemen çıkalım. Çok iyi ettin. Çok büyük karlı bir iş yaptın diyor. Hemen çıkıyorlar. Bu bir örnek. Yüzlerce, binlerce örnekten ashab-ı kiram peygamber zamanında yaşanmış örneklerden yüzlercesi. İleride buna dair ayet-i kerimeler geldikçe bazılarına inşallah değineceğiz. Allah ile yapılan alışverişler, Allah'a verilen borçlar hiçbir zaman zarar etmezler. Allah'la alışveriş yaptığınız zaman daima karlı çıkarsınız. Çünkü Allah size fazla kar vermekten dolayı fakir düşmez. Allah verdiğiniz borç dolayısıyla size kat kat fazlasını verdiği zaman Allah'ın mülkünden bir şey eksilmez. Cibrilik ederek malını korumaz Allahü Teala. Çünkü kainatın mülkü var yok zaten her şey onun. Dünya ve ahiret onun. Ama Allah size vermiş olduğu bu mal ile emanetiyle sınıyor ve sizin bu emanete ne derece ne oranda sahip çıkacağınıza bakıyor. Sizde emanet, size emanet olarak, borç olarak verdiği bu malı yerinde kullanıp kullanmayacağınıza bakıyor. Siz bunu Allah yolunda harcarsanız, Allah'ın razı olacağı yerlerde harcarsanız, Allah size onu kat kat fazlasıyla, 1:10, 1:700 ve 1:1 Allah'tan başkasının bilmediği kadar kat kat fazlasını verir. Ve şüphesiz yerini bulan bir borç veya bir nafaka veya bir harcama veya bir sadaka, bir infak Allah nezdinde gerçekten çok makbule geçer ve Allah tarafından kabul edilen o sadaka Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde belirtildiği üzere sizden herhangi biriniz diyor bir sadaka verdiği zaman Cenab-ı Allah onu sağ eline alır. Ki zaten onun her iki eli de sağdır diyor. وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَم۪ينَ diyor. Onun da yemindir, sağdır. Onu alır diyor. O sadakayı sağ eline alır. Ve sizden herhangi birinizin diyor. Küçük bir tayını, tay, at yavrusunu büyütüp beslemesi gibi onu büyütür, besler, güçlendirir, arttırır diyor. Tam hatırımda kalmamış hadisin devamı zannederim. O sadaka diyor o kadar büyür büyür büyür Uhud dağı olana kadar olana kadar diyor. Ve Uhud dağı o zaman için Medine çevresinde bulunan en büyük dağdı. Muhtemelen Araplar veya daha doğrusu o zaman ashab-ı kiram mesela Everest dağını veya Ağrı dağını bilmiş olsalardı belki de Ağrı dağı diyecekti. Belki de Everest dağı diyecekti. Yani o zaman için Medine Müslümanlarının gördükleri en büyük dağ Uhud dağıydı. O dağı büyüklükte yegane örnek olarak belki biliyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu örnek verdi diye düşünüyoruz. Yoksa illa Uhud dağı bir sınır değildir diye anlamamız lazım. Öyle geliyor bana. Onu arttırır pek çok kat. Burada pek çok katın bir sınırı yok. اَضْعَافًا كَث۪يرًا Çok çok kat fazlasıyla arttırır. وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ Allah ne yapar? Kısar ve genişlik verendir. Kısan ve genişlik verendir. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ve ona döneceksiniz. Öldükten sonra da ona döneceksiniz. Yaptığınız iyiliklerin ve kötülüklerin karşılıklarını da göreceksiniz. Dönüşün gayesi ne? Dönüşün gayesi bu dünyada yapılanların karşılığının gösterilmesidir. Dolayısıyla siz Allah'a borç verdiniz. Karşılıksız mı kaldı o borcunuz? Yani karşılığını almayacak mısınız? Alacaksınız hem de fazlasıyla. Onun için ona döndürülmeniz lazım. İşte bu maksatla döndürüyorsunuz. Kıyametin hikmetlerinden birisi de budur. Daha doğrusu kıyametin en büyük ve en önemli hikmeti budur. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى diyor ayet-i kerim. Her nefse yapmış olduğu işin karşılığı verilsin diye. Her bir nefse yapmış olduğu işin karşılığı verilsin diye. İyilikse iyilik, kötülükse kötülük. Yani demek ki biz bu hayatta ne yapıyoruz? Aslında ne yapıyorsak? Allah'a karşılığını almak üzere borç veriyoruz. İyi borç verirsek iyi ödemeyle karşılaşırız. Kötü borç verirsek kötü ödenir. Yaptıklarımızın karşılığı bize yaptığımız gibi. Ama iyilik yaparsak kat kat fazlasıyla, kötülük yaparsak kendi misliyle cezası görülecektir. Kötülük yaparsak, kötülüğün iki türlü karşılığı verilir. Yani iki yoldan birisiyle karşılığı verilir. Bir, eğer müminsek, o kötülüklerimiz eğer affedilmemişse, iyiliklerimizi eksiltir. O kötülük oranında, o kötülük kadar iyiliğimiz eksilir. Bu da bir zarardır. İyilik yapıyorsun, o iyiliğin kötülüğün oranında eksilir. Onun için olabildiği kadar da kötülük işlemenin yollarını arayalım. Ne kadar az işleyebilirsek, az diye diyemem gerekiyordu. Olabildiği kadar az kötülüklerimizi azaltalım. Olabildiği kadar az kötülük işlemeye bakalım. Hatta hiç işlememenin yolunu bulalım. Bu belki mümkün olmaz ama biz onun peşinde olalım. Onun peşinde olursak Allah'ın izniyle az kötülük işleriz. Ama öyle bir şeyi hedeflememiz lazım. Allah kısandır ve genişlik verendir. Dolayısıyla bakınız. Kimse benim imkanım azdır diye iyilik yapmaktan geri durmasın. Herkesin imkanı ölçüsünde yapacağı bir infak vardır. Allah'a herkes Allah'ın kendisine verdiği kadardan borç verebilir. Yeri gelir, senin vereceğin bir yarım hurma bir başkasının milyonlarından daha kıymetli olabilir. Çünkü senin yarım hurma belki senin servetinin tamamının yarısıdır. Allah-u Teala bu keyfiyete bakar. Sahip olduğu ne kadar, verdiği ne kadar. Verdiği ne kadar isabetli ve ne kadar ihlaslı. Sadakaya değer katan bunlardır. Sadakaya kimsenin muhtaç olmadığı bir zamanda veya sadakaya ihtiyacı olmayan birisine sadaka verdin. Allah-u Teala ona göre bir değer verir. Ama bir de sadakaya veya infaka ihtiyaç duyulan bir zamanda ve ihtiyacı olan kimseye verdi. Çok önemlidir. Birisine verdin, gitti günah işledi. Birisine verdin, Allah yolunda cihadını sürdürdü. Evet, o sadakanla günah işlemedi belki. Karnını doyurdu diyelim. Ama karnını doydu, falan arkasından günaha koştu. Onun için bazen söylerler, efendim bizim için önemli olan mazlumiyettir falan. Mazlumun dini sorulmaz gibi. Yok. Tercih sebepleri vardır daima. Bir mazlum vardır, zulümden kurtulduğu vakit Allah'a itaat ederek zalimlerin karşısında duracaktır. Zulmü geriletecektir. Bir mazlum vardır, o zulümden kurtulacaktır ama kendisinin başka bir zulüm eğilimi vardır. O zulmü işleyecektir. Onun için arada fark var. Biz ayrımımızı gözetiriz arkadaş. İmkanımız var, hepsini mazlumiyetten kurtarırız. İmkanımız var, zalimlik etmek isteyeni zulmünden alıkoyarız. Ama yoksa imkanlarımız mahdutsa, imkanlarımızda da bir sıralama yaparız. İmkanlarımıza göre. Sadakanın yerini bulması bu demektir. Bu demektir. Açlıktan ölmek üzere olan bir kimse var. Bir de ekmeğinin yanında katı kalmak üzere muhtaç olan bir kimse var. Açlıktan ölmek üzere olana yardım daha çok yerini bulur. Açlıktan ölecek, kurtaracaksın ve gidecek ilk işi hemen namazını kılmak olacak icabında. Açlıktan dolayı kalkıp namaz kılacak hali yok mesela. Bir işi de vardır, açlıktan ölümden kurtulacak mesela. Arkasından gidecek, bir isyan yerine gidecek. Bunlar arasında fark var elbette. Haliyle ben de eğer böyle bir ayrım gözetebileceksem ve imkanlarım ancak birisine yetiyorsa böyle bir önceliği kendi inançlarıma ve değerlerime göre önceleyeceğim. Biz ama asıl konumuz o değildi. Allah kısar Yok, atlamadım, çevirmedim. Geri geldi. Allah kısar ve daraltır. Vallahu yakbidu ve yabsut. Kabzeden, daraltan da, genişleten de Allah'tır. O halde sen, ya benim çok imkanım yok, onun için az veriyorum diye üzülme. Üzülme. Önemli olan sen öyle bir hale gelmelisin ki, çok olsa da vereceksin, bol olsa da daha bol vereceksin. Kendini o hale getirmenin yollarını aradığı zaman, iş senin için sorun olmaktan. Yani üzülmezsin. Geliyor peygamber zamanında, Tebuk gazvesinde bazı sahabiler çalışmış, uğraşmış, bir avuç kötü bir hurma kazanmış. Belki çoluk çocuğun nafakasını ayırdıktan sonra kalanı da Resulullah infak edin dediği için getirip vermiş. Münafıklar bunu dillerine doluyorlar. Ve diyorlar ki işte Allah'ın ve Resulünün bu bir avuç işe yaramayan hurmaya ihtiyacı mı var? Yok. Elbette yok. Fakat Allah bizim cömertlik ve infak duygularımızı ne yapıyor? İmtihan ediyor. İmkanı darken vermeyen, imkanı bollaştığı zaman zor verir. Elin darken veremiyorsan, vermeye alışmadınsa, elin bollaştığı zaman da vermen biraz zor olur. Onun için elimizin dar olmasına bakmayarak ama darlığımıza göre kendimizi daha da daraltmayarak vermenin yollarını arayacağız. Bu böyledir. Ve ileyhi turcaun. Ne yaparsanız ona döneceksiniz. Dolayısıyla Allah'ın lütfunu hatırlayacağız. Şükretmeye çalışacağız. Cihadımızın Allah yolunda olmasının şartlarını, özelliklerini, niteliklerini göz önünde bulundurarak Allah yolunda olmasına dikkat edeceğiz. Allah'ın niyetlerimizi, sözlerimizi işittiğini, bildiğini bileceğiz. Ve İ'la-i Kelimetullah için Allah yolunda devamlı da Allah'a borç vereceğiz. Ayet-i Kerime tabiriyle söylüyorum. Allah'a ama nasıl bir borç? Karz-ı hasen. Men zellezi yukridullaha kardan hasenen. Allah'a güzel bir surette, güzel bir şekilde borç verecek olan kimlerdir? Çıksınlar ortaya bakayım. Kendilerini göstersinler onlar. Allah'a güzel bir şekilde borç vermek nedir? Bunun yolları çoktur. Öncelikle sırf Allah için yapmaktır. Güzel borç olmanın birinci şartı yalnızca Allah rızası için infak etmektir. Ve gerektiğinde sağ eliyle verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde vermektir. Buna dikkat edeceğiz. Muhtaç olanı ifade edilse iyice araştırmaktır. Bazen muhtaçların mevcudiyetine üzülürüz, doğru. Üzülmemiz gerekir. Ama sadaka vermek isteyenler için de veya infak etmek isteyenler için de Allah'a güzel bir şekilde borç vermek isteyenler için de infak edeceğiniz kapıların mevcudiyeti başlı başına bir nimettir. Avrupa'da Müslümanların çoğunun paralarının maalesef yanlış bir şekilde birileri tarafından hortumlanmasının en önemli sebeplerinden birisi nedir biliyor musunuz? Hayır yolları orada yok. Tıkanmış. Kime vereceksin? Sen herkes gibisin ekonomik olarak. Herkes 3 aşağı 5 yukarı senin gibi. Allah için toplumda yapılan bir şey de yok. Camiydi yapılıyor. Bilmem neydi yapılıyor. Şu diyor, bu diyor yapılıyor. Bunun dışında yine paraları bir şekilde artmış. Bu sefer Türkiye'de hortumcular bir şekilde gittiler. Onlar paralarını kendilerine göre alevererler, dalavererlerle hortumladılar. Onun için hayır yollarının açık olması, hayır yapmak isteyenler için apayrı bir nimettir. Hayır işleme yolları toplumda ne kadar çok olursa, burada fakirliğin yaygınlaşması manasına söylemiyorum. Hayır işleme yolları ne kadar çok olursa, insanların da o kadar çok iyilik yapma imkanları olur. Avrupa'da mesela, refah toplumlarında ne yapılmış? Yetimler için yetimhaneler kurulmuş. Türkiye'de çocuk esirgeme kurumları vesaireler. Bunun bir defa aile ocağı sıcaklığından mahrum edilmelerini bir kenara bırakalım. Ben bir muhtaç çocuğa elimi uzatma zevkinden mahrum ediliyorum. Bunun insana ne kadar büyük bir manevi üstünlük kazandırdığını yaşamayan bilmez. Okumak isteyen bir düşkünün elinden tuttunuz ve onu okuttunuz. Veya bir sanat öğrenmesi için güvendiğiniz birisinin yanına çırak olarak verdiniz. Birebir karşılık getiriyor. Çünkü çocukların varken hele çocukların varken bir yetimi kendi evladından ayırt etmemek öyle sıradan bir insanın yapabileceği bir iş değildir. Çocuğuna ne kadar alaka gösteriyorsan maddi ve manevi, himayen altındaki yetime de aynı alakayı göstereceksin. Bu kolay bir iş mi? Kolay olmadığı için Peygamber aleyhissalatü vesselamla böyle iki parmak gibi yan yana olursun cennette. Bu bir infak yoludur işte. Bu bir harcama yoludur. Bu yol eğer bir cemiyette kapalıysa, bu yol eğer bir cemiyette tıkanmışsa, o insanların önünde çok ciddi bir hayır yolu kapatılmış demektir. Onun için sosyal devlet, evet, insanıyla ilgilenmeyen devlete göre elbette daha iyidir. Hiç olmazsa insanları maddi sefaletten kurtarıyor. Ama sosyal devlet, veren ile alan arasındaki, burada alçaklık üstünlükten bahsetmiyorum. Çünkü bu bir imtihandır. Veren ile alan arasındaki o manevi iletişimi, o müstesna iletişimi, o ruh yüceltme halini ne yapıyor? Gerçekleştiremiyor. Ya bunu kim gerçekleştirir? İslam gerçekleştirir. İslam'a göre yapılandırılmış bir toplum gerçekleştirir. İslam'a göre yapılandırılmış bir devlet gerçekleştirir. Herkesin annesi babası erken yaşta ölebilir. Herkes yaşlanabilir. Ama yaşlandı mı hemen onu darul acezeye süreceksin. Veya efendim düşkünler evine süreceksin. İslam'da işte bu yok. Yakınları var, akrabaları var. Hiç kimsesi yok, mahalledeki arkadaşları var. Hiç kimsesi yok. Devlet ona bakacak, yine insan onunla ilgilenecek. Bir evlat gibi ilgilenecek, insanları görevlendirir. Bu hakimin görevleri arasındadır İslam'da. Hakimin görevleri sayılırken ve devlet yöneticisinin görevleri sayılırken düşkün yaşlılara, yaşlıları himaye etmesini sağlamak, küçük çocukların, yetimlerin, bilmem nelerin himaye edilmesini sağlamak, onları kendi başlarına ayakta duracak hale gelinceye kadar koruyup kollamak, gözetmek. İslam'da İslam hakimin görevleri arasında bu da vardır. Kendi kesesinden mi yapacak? Hayır. Ümmetin hesabına, ümmet adına bu işleri yapacak. Bunlara nezaret edecek. Haydi bu yetime filan kişi bakıyor. Filan kişi bu yetimin velisidir ve vasisidir. İş bitti. Olur mu? Hakim daima onun ensesindedir. Ona hak ettiği gibi masraf yapıyor mu? Kendisi fakirse devlet o yetim için ona maaş verecektir. Onunla ilgilenecektir. Onu çoluk çocuğundan ayırmayacaktır. Düşkünse aynı şekilde. Bu darul acizeler vesaireler ne zaman türedi? İşte Abdülhamid döneminde problem olmaya başladı. O zaman demek ki batıllaşma cereyanlarıyla birlikte insanlar acizlere ve düşkünlere yavaş yavaş bakmamaya başladı. ve iktidarlı acize sakinleri çoğunlukla Müslümanlar değildir. Batılılaşmanın getirdiği bir hastalıktır bu. Müessesel olarak o şartlarda belki yapılacak en uygun şeydi. Ona bir şey demiyorum. O ayrı bir konudur. Fakat bu işin ortaya çıkış sebepleri üzerinde durduğumuz zaman görürüz ki İslam'ın o infak ruhundan, infak sadece para vermek değildir, kendi ruhundan, kendi maneviyatından, kendi imkanlarından başkalarına bir şeyler vermektir infak. Çünkü hadis-i şerif çok müstesna bir hadis-i şerif bu konuda. Her müminin üzerine bir sadaka vardır diyor, her bir eklemi üzerine. Her müminin her gün her bir eklemi üzerine bir sadaka düşer. Ya Resulallah biz bu kadar sadakayı nereden bulacağız? Ashab-ı kiram haklı olarak soruyor. Hayır öyle değil diyor. Yardıma muhtaç olan bir kimseye yardım etmen bir sadakadır diyor. İhtiyacı olan bir kimsenin ihtiyacını karşılaman bir sadakadır. Yükünü taşıyamayan bir kimseye yükünü taşıması için yardımcı olman bir sadakadır. Şunu yapmak bir sadaka, bunun iyiliği emredip kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Ve kardeşinle karşılaştığın zaman yüzüne gülümsemen bir sadakadır. Hepsinde dikkat ederseniz ruhumuzdan bir şeyler veriyoruz. Ama ruhtan bir şeyler vermek de enteresandır. Nasıl ki maldan sadaka vermek dolayısıyla mal eksilmiyorsa, ruhtan bir şeyler verdiğiniz zaman da bir şeyleriniz eksilmiyor. Aksine ruhunuz da zenginleşiyor. Aman Allah'ım. Sadakanın hiçbir türü eksiltmiyor. Her türlüsü zenginlik sadakanın. İster para olarak, maddi olarak sadaka verin, ister gülümsemeye varıncaya kadar kardeşinizin yüzüne, iyiliği emredip münkerden nehy etmeye varıncaya kadar bir sadaka verin. Her birisi ayrı bir zenginlik. Çünkü siz bunları yapınca kime borç veriyorsunuz? Allah'a borç veriyorsunuz. Güzel bir şekilde borç verdiğiniz zaman sizin bu borcunuz ne yapıyor? Fazlasıyla Allah tarafından karşılığını buluyor. Ve enteresandır. Karşılığını almaya dünyada başlıyorsunuz inanın. Sadakanın karşılığı dünyada verilmeye başlıyor. Dünyada almaya başlıyorsunuz sadakanın karşılığı. Verir vermez almaya başlıyorsunuz. Allah için verilen sadakanın insan ruhuna sağladığı o kadar müstesna bir rahat ve huzur var ki, bu hiçbir maddi değerle ölçülmez. Bu kadarla mı? Hayır. İnanın fazla zaman geçmeden, en azından o sadakanızın kadarı size bir yerden maddi olarak geliyor. Ben bunu kendi adıma hayatımda çok gördüm. Beklediğim bir yerden veya beklemediğim bir yerden, hiç fark etmiyor. Ne kadar vermişsem en az ama, o kadarı gelmiştir. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Allah-u Teala doğru söylüyor. Sadaka malı eksiltmez. Yazık o zavallılara ki sadaka verirsek malımız eksilir diye düşünürler. Bu zavallılıktır. Ha. Ama tabii sadaka vermenin infakın da ölçüleri vardır. İsra suresinde bu çok güzel bir örnekle veriliyor. Ama en makbul sadaka yine Peygamber tarafından nedir belirtiliyor? Cuhdül mukil. İmkanın az ve zorlanarak veriyorsun. O verdiğin az bir sadaka bile sana ağır geliyor ama yine veriyorsun. İşte bu çok makbul bir sadakadır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İmkanın az, ihtiyacın da var ama yine de bir şeyler ayırıp veriyorsun. Sadakasız yaşayamıyorsun. Bunu yapabildiğiniz zaman göreceksiniz ki sadaka verdikçe maddi hayatınız rahatlayacak, manevi hayatınız zenginleşecek ve her şeyin boluyla karşılaşacaksınız. Ve gerçekten sadakanın karşılığı ve mükafatı, infakın, Allah'a karz vermenin, bunlar hepsi aynı şeyin müsemmalarıdır. Aynı ismin, aynı müsemmanın isimleridir. Aynı müsemma, aynı şeyin adlarıdır bunlar. Ve bunlar sizi sürekli zenginleştirecektir. Ve en büyük zenginlik ne zaman görülecektir? En büyük karşılık Allah'a döneceğiniz zaman. uzunca üzerinde durmamız gereken bir ayet-i kerime var. Ona girmeyelim diyorum. Çünkü aşağı yukarı vaktimiz de zaten doldu, dolacak. Önümüzdeki ders inşallah buradan devam ederiz. Yani 246. ayet-i kerimeden itibaren devam ederiz inşallah.